Sisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Sisel. www.sisel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt i zarzuty dla lidera pseudokibiców z Krakowa Pawła M. W tym serwisie także ostatnie przygotowania w lokalach wyborczych. Jutro o 7 rano zacznie się głosowanie. Powiemy też o tysiącach migrantów koczujących na granicy między Gwatemalą a Meksykiem. Decyzją krakowskiego sądu Paweł M. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Mężczyznę, któremu śledczy zarzucają kierowanie grupą przestępczą wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców Wisły Kraków, wytropili w ubiegłym miesiącu policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Ukrywał się we Włoszech w miejscowości Cassino. Trafił do aresztu na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Kilka dni temu przewieziono go do Polski. Jakie usłyszał zarzuty? O tym Paweł Pawlica. Paweł M. usłyszał między innymi zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz handlu narkotykami. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień, mówi jego obrońca, adwokat Andrzej Mucha. To nie są dowody takie, które w sposób dostateczny uwiarygodniałyby i uprawdopodobniałyby stawiane zarzuty. Natomiast będziemy i w toku postępowania przygotowawczego, i w toku postępowania przed sądem podejmować działania obrończe. Obrońca podkreślał, że jego klient nie planował ucieczki ani ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości we Włoszech. Po zwolnieniu z aresztu stawiał się na policyjny dozór. Został zatrzymany właśnie wtedy, kiedy się stawiał na taki dozór. Paweł M. otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A Paweł M. jest dobrze znany policji i sądom. Był już skazywany m.in. za napaść na policjanta, a głośno o nim zrobiło się, gdy w 1998 roku podczas meczu Wisły w Krakowie w pucharze UEFA rzucił z trybun stadionu nożem, który trafił w piłkarza AC Parmy Dino Baggio. Został za to skazany na 6,5 roku więzienia. Za 9 godzin w Polsce zaczną się wybory samorządowe. Wybierać będziemy prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W prawie 27 tysiącach obwodów trwają ostatnie przygotowania. W jednym z lokali w Radomiu była Anna Orzeł. W większości lokali, w których zostaną przeprowadzone wybory, zawisły godła, rozstawiono flagi i przezroczyste urny. W sejfach znalazły się karty do głosowania. Komisje rozpoczną pracę o 7 i będą otwarte do 21. Nazywam się Wiesława Gawin. Jestem przewodniczącą komisji wyborczej. Obwód zamknięty szpitala, obwód numer 110. Na obecną chwilę jesteśmy w trakcie przygotowania. Rozwieszamy plakaty wyborcze. Tutaj na ścianie to chyba będzie taśma. Lepsza. Karty już są, zgodność jest. Za chwilę będzie wysyłany raport do Urzędu Miejskiego. Te flagi też należą. Także będą w niedzielę rano. Przygotowujemy miejsce, żeby głosowanie odbyło się dość intymnie. Jutro do urn będzie mogło pójść ponad 30 milionów Polaków. Anna Orzeł, Polskie Radio. To jeszcze z ciekawostek. Średnie wieku kandydatów do samorządu to 48-49 lat. Zdecydowanie przeważają mężczyźni. Wśród walczących o fotele wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowią ponad 80%. Kilka tysięcy ludzi koczuje na moście granicznym między Gwatemalą a Meksykiem. To uchodźcy z Ameryki Środkowej, którzy chcą dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Jest wśród nich wiele dzieci i kobiet. Wczoraj zostali zatrzymani przez meksykańską policję. Władze tego kraju obiecały im status uchodźców. Tematem zajmuje się Marek Wołkuski. W ubiegłym tygodniu 200 mieszkańców Hondurasu wyruszyło na północ z zamiarem dotarcia do Stanów Zjednoczonych. Po drodze przyłączyli się do nich kolejni. Karawana urosła do ponad 3000 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wczoraj dotarli oni do przejścia granicznego pomiędzy Gwatemalą i Meksykiem w miasteczku Hidalgo i próbowali przedostać się przez oddzielający oba kraje most. Po drugiej stronie zostali jednak zablokowani przez 500 meksykańskich policjantów. W pewnym momencie w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i kamienie. Sytuacja uspokoiła się, gdy meksykańskie służby graniczne zapowiedziały wpuszczenie migrantów i nadanie im statusu uchodźców. Warunkiem jest jednak udanie się przez nich do tymczasowych obozów, gdzie mają zostać sprawdzone ich aplikacje oraz dokumenty. Do Meksyku ma być wpuszczanych od 100 do 200 osób dziennie. Ponieważ proces weryfikacji wniosków trwa około 45 dni roboczych, jest mało prawdopodobne, by w najbliższych tygodniach karawana została sformowana na nowo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Niektórzy imigranci mówią, że uciekają przed prześladowaniami w ogarniętym przemocą Hondurasie. Inni przyznają, że idą do USA w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Prezydent Donald Trump zagroził konsekwencjami krajom, które przepuszczą migrantów przez swoje terytorium. O 23 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami, na południu słabe opady deszczu, przeważnie od 11 do 14 stopni. Tej nocy deszcz popada miejscami, najmocniej na Podkarpaciu. Na wschodzie tylko plus 2, w centrum 5, na południu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Yoko Ono i Children Power z albumu, który ukazał się wczoraj, Warzone. Notabene jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. Cały album zawiera utwory, które już wcześniej Yoko Ono nagrywała z jej bogatego katalogu. Ten utwór konkretnie pochodził z płyty Star Peace, ale sądzę, że najwięcej uwagi przyciągnie piosenka, która zamyka album Warzone. Taka oto piękna wersja Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. above us on this sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. John Lennon powiedział, ten utwór powinien był być opisany jako wspólna kompozycja Lennon-Ono, bo słowa i koncepcja w dużej mierze pochodziły od Yoko. I po 48 latach od ukazania się utworu Imagine, niedawno Yoko Ono została dopisana jako oficjalna współtwórczyni tego utworu. Lennon podobno dodał, że gdyby to był Bowie, po prostu dopisałbym Lennon Bowie i że jego pominięcie jako wynikało z typowych podwójnych, seksistowskich podwójnych standardów, więc wielkość Lennona wychodzi też w umiejętności przyznania się do błędu. Pomyślałam, że to jest właściwie miejsce, żeby zagrać piosenkę, na którą nie mieliśmy czasu jakiś czas temu. To będzie utwór Gonzalesa, Soft Power. I bardzo mi do tego Imagine pasuje. To będzie Singing Something. I am quite surprised. I never realized that you were listening. I was just singing something. This door should be locked. I didn't hear you knock. I'm just embarrassed. I was just singing something. Humming to myself. Harmonizing with the walls. 'Cause I like the echo in this room. I thought I was alone. Didn't hear you in the hall. I don't suppose you heard my little tune. Singing something. Now I'm quite perplexed by which note should come next. Yes, I'm self-conscious. I should be singing something. And if this melody come someday back to me, I'll have to find you and start by singing something, humming to myself, harmonizing with the walls, 'cause I like the echo in this room. I thought I was alone, didn't hear you in the hall. I don't suppose you heard my little tune. Singing something. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Chili Gonzalez, płyta Soft Power. Soft Power tak naprawdę wydana wyłącznie pod nazwiskiem Gonzalez, czy też pseudonimem, częścią pseudonimu Gonzalez. Singing Something. Po tym utworze jest długa, długa, długa przerwa, która byłaby bardzo nieradiowa i jeszcze bonusowy utwór, ale w zupełnie charakterze, który nam kompletnie nie pasuje, więc wrócimy do niego kiedy indziej. Od 12 października towarzyszy nam nowa płyta Johna Granta, Love is Magic. To kolejny utwór, który najbardziej przypadł mi do gustu. Is He Strange? Everything wrong, give way to everything right. close your eyes and concentrate on this room. Is he a stranger? Is it you never saw in a while? Decades of everything wrong give way to everything right. Baby, you're not strange. You are the only one who's ever been right. I'm just sorry that I let you down, and that's what keeps me up at night. And the only hope that you can see that you transform this heart inside. John Grant, Is He Strange? Mam nadzieję, że Państwo podobnie jak ja docenili ten piękny dysonans wbity w dosłownie ułamku sekundy w każdy refren, tak przecież klasycznie piosenkowo napisany. Do tej płyty będziemy wracać, to już w tej chwili mówię. A teraz wracamy do Roisin Murphy, która ten rok spędza, jak Państwo zapewne wiedzą, wydając garść 12-calowych winylowych singli. Wszystkie są wyprodukowane przez Morrisa Fultona, nadają się fantastycznie na parkiet. To będzie strona B. Na stronie A znajduje się utwór Plaything, a to będzie utwór Like. Caught up in the middle of a sea. Never could deliver on a dream. Brought up in the middle of a scheme. Never could get clean. But you played yourself. Rules, let me break this. More than my stupid heart. True that you laced this. Drink, I hold in my hand. Cool, I can take it. More than you understand. Games, but you played yourself. Rules, let me break it. I belong to you more than my stupid heart. True that you lace this. Drink, I hold in my hand. True, I can take it. I belong to you more. you. Just Najpierw Like i Roisin Murphy, a przed chwilą Brazilian Girls i I'm Losing Myself. Album New York City ma już 10 lat. Ja znam go i uwielbiam od przynajmniej 8, ale największym dowodem mojego braku ogarnięcia, nie wiem jak to nazwać, jest to, że uświadomiłam sobie, że istnieje wersja singlowa po angielsku, w której śpiewa David Byrne, którą właśnie Państwo słyszeli przed chwilą. Dowiedziałam się tego przedwczoraj, więc jest piękna. Właśnie ją odkryłam po 10 latach. Wracamy do nowego albumu współpracowniczki Davida Byrna, St. Vincent, Annie Clark, Mass Education. Jest cudowny. Będziemy grali go, aż nie starczy nam z niego piosenek. Annie Clark, Thomas Bartlett, to będzie Sugar Boy. Here I go, a casualty, hanging off from the balcony. Oh, here I go, making a scene. Oh, here I am, your pain machine. I am a lot like you. I am alone like you. I am a lot like you. I am alone like you. I am alone like you. I am alone like you. I am alone like you. I am alone like you. Sugar girl, theory, pledge your allegiance to me. In a scene, oh here I am, your pain machine. I am a lot like you. I am alone like you. I am a lot like you. I am alone like you. I am a lot like you. I am. Boys. St. Vincent i Sugar Boy. Przypomnę Państwu, że Mass Education zostało wydane niemal dokładnie rok po premierze Mass Seduction, z którego pochodzą oryginalne, bardzo intensywnie i gęsto zaaranżowane wersje studyjne tych samych piosenek, które tutaj możemy usłyszeć wyłącznie z fortepianem. Wśród tych piosenek jest też Smoking Section i przyznam szczerze, że nie wierzyłam w to, że może być bardziej druzgocąca niż w oryginale, ale jednak okazało się, że może. Sometimes I sit in the smoking section, hoping one rogue spark will land in my direction. And when you stomp me out, I scream and I shout, let it happen, let it happen. And sometimes I feel like an endless ocean, too big to be a lake, too small to be an attraction. And when you wander in and start to flail a bit, I let it happen, let it happen, let it happen. Sometimes I stand with a pistol in hand. I fire at the grass just to scare you right back. And when you won't run, I'm mad, but I succumb. Let it happen, let it happen, let it happen. Sometimes I go to the edge of my roof and I think I'll jump just to punish you. And if I should float on the taxis below, no one will notice, no one will know. Nie wiem, jak to zrobili, że to durowe rozwiązanie na koniec nie wydaje się być żartem, ale nie wydaje się. Thomas Bartlett grał na fortepianie, Annie Clark, czyli St. Vincent, śpiewała. To było Smoking Section. Wydaje mi się odpowiednie, że to, że kolejnym utworem jest fragment instrumentalny pod tytułem Death and Ashes. Bardzo pasuje. Wyjaśnię, skąd pochodzi. To jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu pod tytułem Mandy w reżyserii Panosa Kosmatosa. Mam ogromną ochotę na ten film, ale wiem już teraz, że na pewno go nie obejrzę, bo jest po prostu ultra brutalny. Ja bardzo źle znoszę przemoc na ekranie, a Mandy właściwie na niej polega. Panos Kosmatos jest ogromnie interesującym reżyserem, a ścieżka dźwiękowa została napisana przez świętej pamięci Johanna Johanssona. Jest to ostatnia ścieżka dźwiękowa, jaką napisał. Kolejny powód, dla którego chętnie bym obejrzała ten film, ale niestety pozostaje mi słuchanie muzyki i wyobrażenie sobie tego, co w filmie by mi się najbardziej podobało. Mandy, Death and Ashes. Thank you. Death and Ashes, Johan Johansson i muzyka do filmu Mandy. Nie wspomniałam o tym, że w filmie Mandy będziemy mogli zobaczyć między innymi podobno jedną z najlepszych od lat kreacji Nicolasa Cage'a i Andrea Riseborough. Nic nie słyszałam o roli Andrei Riseborough, ale nigdy jeszcze nie widziałam jej na ekranie i nie pomyślałam, że nie jest absolutnie fenomenalna, więc jestem przekonana, że również świetna. Proszę obejrzeć ten film i coś o nim opowiedzieć. Jak wspomniałam, sama niestety nie będę mogła go obejrzeć. Pozostały nam czas spędzimy w towarzystwie Davida Bowie. I to nie byle jakiego nagrania, bo jak Państwo może wiedzą, od jakiegoś czasu ukazują się wspaniale wydane retrospektywy jego twórczości, podzielone na, chronologicznie podzielone na okresy jego twórczości. Ostatnią z nich, jak na razie, jest Loving the Alien. Obejmuje lata 1983-88 i w ten okres również, do tego okresu również należy płyta Never Let Me Down. W tym boksie jest również wersja całkowicie na nowo wyprodukowana z nagranymi nowymi partiami instrumentalnymi. Zaczniemy od samej końcówki albumu. To będzie Bang Bang. This ain't the right thing to do. So let's go. Sky. Bang, bang. Bang Bang i David Bowie z zupełnie nowej wersji albumu Never Let Me Down, przerobionej przez producenta Mario McNulty'ego już po śmierci artysty, ale na jego wyraźne życzenie. Tylko jeden z tych utworów został przerobiony jeszcze za życia Bowiego i to 10 lat temu. I tym właśnie utworem zakończymy dzisiejszą audycję. W 2008 roku ukazała się taka wersja piosenki Time Will Crawl. Ja żegnam się już z Państwem. Przygotowałam tę audycję z Aleksandrą Baszun i Michałem Jakubikiem i usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc. I've never sailed on the sea. I would not challenge a giant. I could not take on the church till the 21st century looks. I know a government man. He was as blind as the moon, and he saw the sun in the night. He took a Top Gun pilot and he made him fly through a hole till it grew real old, and it never came down. He just flew till he burned. To promocja. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie nie oddamy już siebie. Będziemy